आपको देख कर छा गया क्या सुरू। आपको देख कर छा गया क्या सुरू। आपको देख कर छा गया क्या सुरू। आपको देख कर छा गया क्या सुरू। आपको देख कर छा गया क्या सुरू। आपको देख कर छा गया क्या सुरू। पास आके चूम लो मैं इन होठों की रंगत गुलाबी। क्या निगाहें क्या अदाएं बन गया बिन पिए मैं शराबी। पास आके चूम लो मैं इन होठों की रंगत गुलाबी। क्या निगाहें क्या अदाएं बन गया बिन पिए मैं शराबी। दिल चुरा के मेरा जाइए अब न दूर। आपको देख कर छा गया क्या सुरू। आपको देख कर छा गया क्या सुरू। बेकरारी कह रही है एक दूजे में खो जाए मिलके। आओ साथी हम मिटा दे फासले अब तलक है जो दिल के। बेकरारी कह रही है एक दूजे में खो जाए मिलके। आओ साथी हम मिटा दे फासले अब तलक है जो दिल के। आपको देख कर छा गया क्या सुरू। आपको देख कर छा गया क्या सुरू। प्यास मेरी बढ़ती जाए गोरे गालों से टपके जो पानी। हुस्न देखे जाने कितने मैंने देखी ना ऐसी जवानी। मुझसे कोई खता आज होगी जरूर। आपको देख कर छा गया क्या सुरू। छेड़िए ना हुजूर। आपको आपको देख कर छा गया क्या सुरूर।